Donc, moi, il veut se passer les bouchons. Il en veut très. Knappe dame. Zeker, zeker een knappe dame. Zeker. Trouwens, de foto's van de zendmasten zijn online. We worden helemaal doodgestemd hier. 3, 4, 5, 6, 7 melding heb ik nu op dit moment op mijn Facebook. Ja, dat is mooi. Het is zo prachtig mee geworden. Ja. Het is hoog. Oeh, ik ga er niet in klimmen. 78 meter. Ja, ik klim er niet in. Ongeveer. Zoiets. En dat gaat allemaal goed komen. Ja. Nee, komt helemaal goed. Ik ga even alleen lekker zwoelen doen. En een beetje zo'n hartstikke zang. Ja. Eentje waar gewoon gevoelig, gewoon zo'n test, gewoon even begint te huilen gewoon. Oké, ik zie hier al pushoes, dus die hou ik alvast bij me. Ja, goed. Ik heb een heel mooi nummer klaar staan van de film die hier doen. Ik heb het toevallig gisteren gezien. Film. Heel die beach race.